Malaika, nakupenda Malaika. Malaika, nakupenda Malaika. Ningekuwa mariwe, ningekuwa dada, nashinga na mani sinawe. Ningekuwa mamalaika, nashinga na mani singawe. Ningekuwa mamalaika, Esa Sasudu waduhu nyengu, Esa Sasudu waduhu nyengu. Nashinga na mani sinawe. Ningekuwa mamalaika, Eba Kirege Kukuwaza Kirege. Kuwazana kirege na miniponyeji kigana mwezi nyo na shinga na mani sinawe. Hey jungle, ningekuwa mamalaika, na shinga na mani sinawe. Ningekuwa mamalaika, Esa Sasudu waduhu nyengu, Esa Sasudu waduhu nyengu. Na minifo nyeji ki kinga na mwezi nyo na shinga na mani sinawe. Ningekuwa mamalaika, na shinga na mani sinawe. Ningekuwa mamalaika, ningekuwa mamalaika, ningekuwa mamalaika.